سبز، برنامه شماره 286. ما را به دیده شوق تماشا نمانده است، از شور عشق جز دل رسوا نمانده است. صد حیف از آن حکایت شیرین بامداد، ککنون به شام تیره از او جا نمانده است. افسانه بود آن همه شوق و شرار عشق، که امروز جز به پرده رویا نمانده است. آن گنج کدام است که ویران ندیده است؟ وان شمع دل افروز که پروانه ندیده است؟ گر گوشه نشین شیوه عاشق نپسندد، عیبش نتوان کرد که دیوانه ندیده است. مطرب بزن آن ساز که در چنگ نگنجد، ساقی بده آن باده که پیمانه ندیده است. در گوشه محراب کند چشم تو مستی، مستی نشنیدیم که میخانه ندیده است. بی خال تو مرغ دلم آرام نگیرد، بی خال تو مرغ دلم آرام نگیرد. کان طایر قدسی به جز این دانه ندیده است. ای دل به کوی او، ای دل به کوی روزه که پرسم که یار کو، ای دل به کوی او زکه پرسم که یار کو، در باغ پرشکوفه در باغ پرشکوفه که پرسد بهار کو، نقش و نگار کعبه نقش و نگار کعبه نه مقصود شوق ما بست، نقشی بلند تر زده ایم نقشی بلند تر زده ایم آن نگار کو، یار thank you. محبوب من Hey, bud. ستم که بر سر ما رفت و ای بس ستم که بر سر ما رفت و کس نگفت ای بس ستم که بر سر ما رفت و کس نگفت آن پیکر شناس حکایت گذار کو یا یک شب چراغ روی تو روشن شود ولی چشمی کنار پنجره انتظار خون هزار سر و دل آور به خاک ریخ ای سایه های های لب جوی بار کو ای سایه های های لب جوی بار کو